I'm going to go to the hard drive. cuida. Eu não sei o que é. Vou fazer a maior coisa. É de Ébico. Vai. Você percebe o que faz? Não, eu sou dentro da minha boca. Não, não. Olúfú, ọdún orúfú, àpẹẹrẹ fún orúfú, ọ̀pọ̀ yẹn ọmọ wọn bí i. orusu afẹnukọ orusu nẹẹsà awurusu afẹnukọ aso ọgbẹ ẹgbọ wàmí nkwana ẹyẹ sáà mi ntumi ntumi a orusu mi nyinaa mi yi nsia náà wàá bá ní nsọ wọlé ẹ yà àpòkà ẹ. Olusu na mi yi sikana aro aba ni se mo ara je na mi si je mi si je sikana. Eti ame etso tikiti ẹ tẹkọ adi ba ati mo ma mi na kaa na anu mo air condition na mu ntumi ntumi mu mpo ti air condition nso kan na mi ti yam ya kepos ford no kora awo sisan 16 dollars 16 ti air pop ford aje se ye ti le daada na na mi pẹ dẹ jo enjoy big bag. I'm busy. What is the man to what I have?